أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم. اے نبی فرما دیجئے مومنین کو کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ ان کے لیے زیادہ ستھری بات ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال سے باخبر ہے. اور اے نبی آپ فرما دیجئے مومن عورتوں کو کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جہاں ظاہر کرنے کی اجازت ہے. عورتوں کو چاہیے کہ اپنے دوپٹے ہر حال میں اپنے گریبانوں پر اوڑھ کے رکھیں اور ظاہر نہ کریں اپنے زیب و زینت کو مگر اپنے شوہروں کے سامنے یا اپنے والدین کے سامنے یا اپنے شوہروں کے والد کے سامنے یا اپنے بچوں کے سامنے یا اپنے بچوں اپنے شوہروں کے بچوں کے سامنے یا اپنے بھائیوں کے سامنے یا اپنے بھتیجوں کے سامنے یا اپنے بھانجوں کے سامنے یا عورتوں کے سامنے یا اپنے نوکرانیوں کے سامنے. یہ زیب و زینت یعنی منہ وغیرہ ہاتھ کھلا رکھ سکتی ہیں یا ایسے خادموں کے سامنے کہ جو مصلوب الحال ہیں، نیم پاگل سے ہیں، ان کے سامنے بھی پردے کی اجازت پردہ کرنے کی ضرورت نہیں. او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے بھی پردے سے مستثنا ہیں، ان کے سامنے عورتیں آ سکتی ہیں کہ جو ابھی نابالغ ہیں، ان امور سے واقف نہیں ہیں. اور عورتیں اپنے زیورات کو ظاہر کرنے کے لحاظ سے اپنے پاؤں کو زور سے نہ ماریں تاکہ اس سے ان کی زینت کی مخفی چیز ظاہر نہ ہو جائے. اور ایمان والو، اللہ کی طرف رجوع کر کے رکھو. اگر تم ایمان والے ہو تو یقیناً ان باتوں پر عمل کرنے میں تمہارے لیے کامیابی ہے. آداب معاشرت کا کل ایک اہم مسئلہ بیان ہوا تھا کہ گھروں میں جب داخل ہو جاؤ، کسی کے گھر میں داخل ہونا ہو تو اجازت لے کے جاؤ، سلام کرو. وہ پتہ نہیں گھر والے کس حالت میں بیٹھے ہیں. یہ آداب معاشرت کا ایک اہم سبق تھا جو کل گزرا ہے. آج بھی آداب معاشرت میں سے ایک اہم سبق ہے، اور وہ یہ کہ انسان اپنے آپ کو معصوم، عصمت والا، پاک صاف کیسے رکھ سکتا ہے. کہ سب سے پہلے وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے. جب اپنی نگاہ کی حفاظت کرے گا، اس کے بعد کانوں کی بھی حفاظت ہوگی، زبان کی بھی ہوگی، پھر دل کی بھی ہوگی، آگے بڑے گناہ کی طرف مبتلا نہیں ہو سکے گا. اور نگاہ کی حفاظت سے بہت سارے آگے مسائل جو زہری معاشرت کے لحاظ سے بے امنی کا سبب بنتے ہیں، وہ بھی اسی غلط کاری، دوستی اور اس وجہ سے پھر لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں. جو عموماً نوجوان جو عموماً قتل و قتال کی زد میں ہو جاتے ہیں، الا ماشاءاللہ. یعنی رپورٹ یہ ہے کہ 95% قتل وہ اس طرح کے حالات کی وجہ سے ہوتا ہے. باقی جو 5% ہیں، وہ جو ایک عام ترتیب کے اوپر انسان جا رہا ہے، گزر رہا ہے، جوانی آئی، بڑھاپا آیا، وہ دنیا سے جا رہا ہے نا، وہ تو ایک اپنی عمر پوری کر رہا ہے. لیکن نوجوان طبقہ جو قتل و قتال کی زد میں آ رہا ہے، 95% لوگ وہ اس طرح کے غلط دوستیوں وغیرہ اور اس نظام میں پھنس گئے. پھر خود تو غلط ہوئے تو ادھر سے کوئی اور لوگوں نے قتل کر دیا, کو والدین کو رشتہ داروں نے کچھ اس طرح کر دیا ہے, بعض دفعہ خود بھی آپس میں ایسی حالت شکل بن جاتی ہے. آپ اس اسلامی ہر حکم کے اوپر آپ غور کریں نا, اس میں بہت ساری ایسی حکمتیں ہیں جس میں انسانی فائدہ ہے, انسان کا فائدہ ہے ہر اسلامی حکم میں. مثلا اسلام نے جو والدین کو ولی کہا ہے کہ بچوں کی شادی کرانے میں والد, اس کا چچا یا دادا, یہ ولی اقرب ہے. کیوں ولی کو اختیار دیا ہے شادی کرانے میں؟ کیونکہ جس وقت تو باپ کی عمر 60 سال 55 سال ہو جائے گی نا جی, تب اس کے بچے جوان ہوں گے اور شادی کے ضرورت پیش آئے گی. باپ کی عمر 60 سال ہو گئی, بچے جوان ہوئے, 40 سال کے بعد انسانی فراست, دماغ, حکمت, تدبر, سمجھ وہ سیدھے ہونا شروع ہوتا ہے. 50 سال میں اور اچھا تجربہ سامنے آتا ہے, ہر طرح کے احوال اس کے سامنے ہوتے ہیں, وہ جذباتی فیصلہ نہیں ہوتا. والدین پورے احوال سے باخبر ہو کر اپنے بچے کا رشتہ کراتے ہیں. والد جو ہے وہ اپنے بچوں کے بارے میں جتنا بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں والدین, بچہ اپنے بارے میں اتنا بہتر فیصلہ نہیں کر سکتا. اس کے تو خون رگوں میں ابھی تازہ خون ہے, گرم خون ہے, اس کو تو جو رشتہ بھی جو بھی ہنس کے بلائے گا, سلام کرے گا, یہ کہے اوئے بڑی مہربان ہے تو یہی ٹھیک ہے, اس کی کیا سمجھداری ہے؟ اس وقت جوانی کا خون اس کا وہ غالب ہے, کہ یعنی جس کو آپ کہیں گے قوت حیوانیہ, وہ اس کی غالب ہے. اس کی تدبر اور حکمت فراست جو ہے ابھی بہت بجھی ہوئی ہے, دبی ہوئی ہے. 40 سال کے بعد انسان کی فراست, سمجھ, تدبر, حکمت وہ سامنے آنا شروع ہو جاتے. اس لیے تو اکثر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو بنے ہیں وہ 40 سال کی عمر میں, بہت کم ہیں جو 40 سال سے عمر میں کم, 40 سال میں انسانی فراست کمال کو پہنچتی ہے. رشد, سمجھ جو ہے وہ 23 سال سے شروع, بلوغ تو 15-12 سال 14 سال سے ہوتا ہے, رشد اور سمجھ وہ 23 سال سے شروع ہوتی ہے, تکمیل 40 سال میں ہوتی ہے, اور جو حکمت, تدبر, فراست ہے وہ 40 سال سے شروع ہوتی ہے. یعنی بلوغ 15 کا ہے, رشد سمجھ خیر شر کا کہ پیسہ اتنا خرچ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, 23 سال میں آتا ہے. پھر جو فراست ہے نا, یہ حکمت اور فراست, یہ انسان 40 سال سے شروع ہوتی ہے. جب والد اپنے بچوں کا رشتہ کرانا چاہتا ہے والد صاحب, تو اس وقت اس کی عمر کم از کم 55-60 سال ہوتی ہے, سمجھداری میں وہ ہوتا ہے, اور اپنے بچوں کی وہ رشتے کے بارے میں جو سوچ اختیار کرتا ہے وہ سارے پہلو دیکھتا ہے کہ اس خاندان کی لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں, فرما بردار ہوتی ہیں, با حیا ہوتی ہیں, با ادب ہوتی ہیں, تمام پہلوؤں کو دیکھ کے, پڑھائی اس کی کتنی ہے اور نظام سارا دیکھنا ہے. تو پھر والد جو اپنے بچوں کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے وہ بچے سے زیادہ سمجھداری کا ہے, یہ اکثر بات ہے. کئی والد بھی غلطی پہ ہو سکتا ہے, انسان ہے وہ بھی, لیکن اکثر بات یہ والد کی شفقت اپنی اولاد کے بارے میں اتنی غالب اور اتنی بیدار ہوتی ہے, والد کی شفقت اتنی زیادہ اپنی اولاد کے بارے میں اور اتنی بیدار ہوتی ہے کہ بڑے نازک موقع پر بھی والد کو اپنی اولاد یاد ہوتی ہے, جس پر میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف امتحانوں میں آزمایا, وہ امتحان آزمائشوں میں کامیاب ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما, اے خلیل ہم آپ کو اپنا دنیا میں آپ کو اپنا امام بنائیں گے. قال ومن ذریتی, ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کی طرف سے یہ انعام سنا کہ مجھے امام بنایا جائے گا, اللہ سے ہم کلامی خلیل کی ہو رہی ہے, تو فوراً ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ پاک میری اولاد کو بھی بنائیں گے. یعنی آپ دیکھیں نا, والد کس مقام پہ اللہ سے ہم کلام ہے, اور عمر بھی والد کی شفقت جو ہے وہ اپنے اولاد کے ساتھ متعلق ہے, اور اللہ سے پوچھا جا رہا ہے کہ میری اولاد کو بھی بنائیں گے. لہذا میں اپنے نوجوان بچوں کو, بھائیوں کو یہ کہتا ہوں کہ اپنے فیصلے کو مسلط نہ کریں, خصوصاً رشتوں کے معاملے میں. والدین بہت شفیق ہوتے ہیں, والدین بظاہر آپ سے ناراض بھی نظر آئیں, حقیقت میں دل کی گہرائیوں میں وہ آپ کے لیے دعا گو ہوتے ہیں. آپ دور ہیں, آپ خط نہیں لکھ رہے, ٹیلی فون نہیں کر رہے, کچھ نہیں کر رہے, آپ والدین کو بھول رہے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ والدین آپ کو نہیں بھولتے, والدہ ہر وقت یاد کرتے ہیں. بظاہر آپ کی اصلاح کی خاطر تھوڑا سا سمجھانے کے طور پر بطور تنبیہ کے وہ کنارہ کشی کر رہے ہیں یا نہیں آپ سے بلا رہے ہیں, لیکن یہ یاد رکھیں کہ وہ آپ کے لیے دعائیں ضرور کر رہے ہیں. تو والدین کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ بہت اونچا فیصلہ ہوتا ہے, وہ تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کے وہ فیصلہ ہوتا ہے, خصوصاً رشتوں کے بارے میں. شریعت نے کف کا لحاظ رکھا, ولی اقرب کا لحاظ رکھا کہ ولی, آپ دیکھیں شریعت کے اس معاملے کو کہ ایک عورت ہے اس کو طلاق ہو جاتی ہے, وہ بڑی ہے, سیبہ ہے, اس کو 40 سال میں طلاق ہو گئی, لیکن حالات ایسے ہیں کہ اس کو رشتے کی ضرورت پیش آتی ہے, تو اس مطلقہ عورت جو سیبہ ہے, پہلے شادی شدہ تھی, تجربے کار ہے اور اولاد والی ہے, اس عورت کو بھی شریعت نے خود فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں دی ہے, اس کا رشتہ دار, اس کا ولی, حتیٰ کہ روایات میں یہ آتا ہے کہ اس کا اگر بیٹا ہے پہلے شوہر سے تو وہ فیصلہ کرے اپنی امی کے رشتے کے بارے میں, کہ اس میں ایک سمجھ ہو سکتی ہے حالات کو. عورت تو ایک مستور چیز ہے, اس کو اتنے احوال سے واقفیت نہیں ہوتی جیسے کہ ایک مرد کو تمام ادھر ادھر پڑوس وغیرہ کنبہ قبیلہ خاندانوں کا حالات کا اندازہ ہوتا ہے. تو جو آج کل کا ایک ماحول چلا ہے, ایوب صاحب نے ایک آئلی قانون والا تماشا اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنایا تھا, وہ آپ لوگ فارم پڑھتے ہو نا, نکاح فارم, کہ طلاق کا اختیار عورت کو دیا جا رہا ہے تو فلان ہو رہا ہے تو فلان ہو رہا ہے, یہ سب اس کے قانون ہے. وہ اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا گیا, اور مشرف صاحب نے صدقہ جاریہ وہ ایک کوٹ بنا دی ہے کہ دو لڑکے مل کر جائیں اور کہیں ہم تو ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں, تو ادھر ہی باہر سے گواہ لے آتے ہیں تو رشتہ ہو جاتا ہے اور اگلے مہینے میں تماشا ہو کے واپس ہو جاتا ہے. اتنے کیس ہمارے پاس دارالافتاؤں میں, وہ جو آپس میں لڑکے مل جل کے دوستی کر کے شادی کے پروگرام میں چلے جاتے ہیں اور مشرف کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں, وہ ان کوٹوں میں چلے جاتے ہیں, والدین کی اجازت کے بغیر وہ اپنی مرضی سے رشتے کرتے ہیں, وہ رشتے شہوت پر مبنی ہوتے ہیں, خواہشات نفسانی پر مبنی ہوتے ہیں, ان میں اسلامی حکم کی تکمیل کا پہلو مغلوب ہوتا ہے, اپنی وہ دوستی کا پہلو غالب ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. وہ انتہائی دوستی کے نعرے لگانے والے بعد میں وہ ایک دوسرے کی زندگی کے دشمن بن جاتے ہیں. تو بات یہ ہے دوستو, میں کہہ رہا ہوں آداب معاشرت کا ایک سبق کل بیان ہوا کہ کسی کے گھر بھی جائیں تو اجازت پوچھ کے جانا ہے. آداب معاشرت کا آج سبق جو دیا جا رہا ہے کہ اس میں انسان کی حفاظت رہتی ہے, دل کی صحت کی. جو انسان غلط دوستیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کا پیسہ خراب, وقت خراب, نیند خراب, صحت خراب, یہ تو چار پہلو ہوئے نا, اور پانچویں چیز عزت بھی خراب. دنیا جو اس وقت لہو و لعب میں اپنی مثال خود بنی ہوئی ہے نا جی, وہ یورپ کے ملک, امریکہ ہو, فلان ہو, جو لہو و لعب عیاشی اللہ تللو میں مثال بنی ہوئی ہیں, ان کے نزدیک بھی ان کا قائد پاک صاف ہونا چاہیے. اس کی دوستی نہیں ان سے. آپ سن رہے ہو نا خبریں کہ جو وہ اپنے صدر بننے والا ہے تو اس پر یہ الزام لگ گئے, کیوں اس نے کہا. بات یہ جو اللہ تلّوں میں لہو و لعب میں نمونہ بن رہے ہیں دنیا کے سامنے اور دنیا کو تباہ کر رہے ہیں, ان کے مذہب میں بھی بڑے آدمی کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. کیا مطلب؟ یعنی یہ چیز بری ہے, یہ اچھی چیز نہیں ہے. حیا کا محفوظ ہونا, انسان کا عصمت والا ہونا, تو اس میں اس کی ساری خوبیاں ہیں. صحت اچھی رہے گی, نیند بر وقت آئے گی, دماغ میں غلط سوچے نہیں آئیں گی, اور آپ کا رزق حلال بھی محفوظ رہے گا. اللہ سمجھ نصیب فرمائے. باقی بات کل کریں انشاءاللہ.